Centrum Osteostrong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Prawie 1000 osób zakażonych koronawirusem zmarło. To efekt świątecznego opóźnienia raportowania przez placówki medyczne. Rośnie napięcie na wschodniej granicy Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji z pilną wizytą w Kijowie. O zaprzestanie stosowania tortur wobec Aleksieja Nawalnego apelują rosyjscy intelektualiści. Tak wysokiej liczby osób, które przegrały walkę z koronawirusem, nie było od początku epidemii. Trzeba jednak podkreślić, że te niepokojące dane to wynik tego, że w okresie świąt wiele szpitali nie raportowało na bieżąco zgonów pacjentów. Resort zdrowia poinformował dziś, że walkę z COVID-19 przegrały 954 osoby. Przybyło prawie 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Nadzieją na zatrzymanie pandemii jest przyspieszenie programu szczepień. W maju mają rozpocząć się szczepienia masowe. Procedury mają być uproszczone, a punktów szczepień ma być więcej. To pozwoli na szybsze osiągnięcie odporności populacyjnej, ocenia były główny inspektor sanitarny Andrzej Trybusz. Powinna być duża elastyczność, jednak powinno się pozwolić punktom szczepiącym na wybór metody, która według nich będzie optymalna. Oczywiście, która nie będzie zaburzała tych roczników, które w danym momencie powinny się szczepić. Można tworzyć listy rezerwowe, można na zasadzie takiego kolejkowania. Każda metoda będzie dobra. Do tej pory wykonano w Polsce prawie 6 milionów 800 tysięcy szczepień. Dwiema dawkami zaszczepiono ponad 2 miliony Polaków. Osoby, które złożą wnioski w ramach programu Rodzina 500+, do końca kwietnia otrzymają pieniądze najpóźniej z końcem czerwca. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że od 1 kwietnia wnioski można składać osobiście, choć zachęca do korzystania raczej z internetu. Przede wszystkim droga elektroniczna jest szybsza poprzez system bankowości elektronicznej, poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny czy poprzez Platformę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy składać te wnioski. Zachęcam do składania wniosków, żebyście Państwo, wszyscy rodzice, mogli zachować przede wszystkim ciągłość w pobieraniu tego świadczenia. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Szef polskiej dyplomacji z wizytą w Kijowie w związku z eskalacją sytuacji na wschodzie Ukrainy Zbigniew Rau spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Wspólnie politycy pod murami Soboru Michajłowskiego oddali hołd ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainie. Niesłabnie napięcie w Donbasie, w wyniku ostrzału prorosyjskich sił zginął kolejny ukraiński żołnierz. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej armii, wspierani przez Rosję bojówkarze dzisiejszej doby kilka razy atakowali ukraińskich żołnierzy. Jeden raz ostrzelali infrastrukturę cywilną. Używali artylerii 122 mm, moździerzy i broni strzeleckiej. W wyniku ataków zginął jeden ukraiński wojskowy. To już 11 poległy ukraiński żołnierz w ciągu ostatnich 2 tygodni. Zaostrzenie sytuacji w Donbasie, ale też znaczna koncentracja rosyjskich wojsk u granic z Ukrainą to główny temat, który porusza będzie podczas wizyty ministra Zbigniewa Raua w Kijowie. Wizytę w komunikacie polskiego MSZ nazwano mianem pilnej i nadzwyczajnej. Minister Rau oprócz spotkania z szefem ukraińskiego MSZ Dmytrem Kulebą rozmawiać ma też z ukraińską delegacją w ramach tzw. trójstronnej grupy kontaktowej do spraw Donbasu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Nagła powódź odcięła mu drogę wyjścia. Na pomoc czekał 4 dni. Ratownicy w Tajlandii uratowali buddyjskiego mnicha, który wszedł do jaskini, by pomedytować i utknął. To była jego coroczna pielgrzymka. Nagle gwałtowna ulewa sprawiła, że wejście do jaskini zostało zalane, a poziom wody zaczął się niebezpiecznie podnosić. Kiedy ulewa ustała, mnich nie pojawił się w pobliskiej wiosce, jej mieszkańcy zaalarmowali policję. Przybyły na miejsce służby ratunkowe, nie były jednak w stanie wejść do jaskini, ponieważ woda w niej nie opadła. Wezwano więc specjalną grupę nurków jaskiniowych. Ratownicy nie wiedzieli, w jakim stanie zastaną mnicha, czy żyje, czy jest przytomny, czy osłabiony. Po 4 dniach mnich został w końcu wyciągnięty z zalanej jaskini. By się wydostać, musiał ubrać maskę i z butlą tlenową na plecach przepłynąć 12-metrowy odcinek pod wodą. Jest apel rosyjskich intelektualistów o udzielenie pomocy medycznej Aleksiejowi Nawalnemu. Wśród nich jest m.in. pisarka Ludmiła Ulicka, która porównała sytuację, w jakiej znalazł się opozycjonista, do walki rycerza ze smokiem. Życzę, aby Nawalnemu udało się wyjść z tej koszmarnej sytuacji, choć przyznaję, nie jestem przekonana, iż smok wypuści go żywym. Jeśli społeczeństwo nie zareaguje, to będzie oznaczało, że każdy z nas będzie następny. Lider opozycji jest przetrzymywany na oddziale sanitarnym kolonii karnej. Według jego adwokatów ma schorzenie kręgosłupa, które objawia się bólem pleców i niedowładem nóg. Od końca marca Nawalny prowadzi głodówkę.

kontynencie, czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? Masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Dwunastki. Dwie akurat, a za chwilę trzy na zegarze. Co w najbliższej godzinie do 13 u nas między innymi zaproponujemy Państwu smaki Azji, a konkretnie jako, że to bardzo kulturalne spotkanie, więc to będzie azjatycki festiwal filmowy. Pięć smaków i propozycje na najbliższy czas jeszcze przed godziną 13. Będzie także korespondencja ze Stanów Zjednoczonych, bowiem tam grupa White Lives Matter ukradła pomnik, który został wzniesiony ku czci prezydenta Skonfederowanych Stanów Jeffersona Davisa i to dzieło przetrzymuje jako zakładnika, grożąc, że zostanie zamieniony w toaletę, jeśli żądania okupu nie zostaną spełnione. Szczegóły tej sprawy zna nasza amerykańska korespondentka. O przenikaniu się świata kultury i polityki te szczegóły w jej relacji najlepiej poinformowanej osoby w tej sprawie. No a za chwilę w trójkowym felietonie kulturalnym też niedaleko od muzyki i filmu uciekniemy. Polecamy Państwu co najmniej do 15 nasze dzisiejsze spotkanie. Just 16,5 minuty po godzinie 12, trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl, 71335, nie tylko listy, ale także do korespondencji dołączona dokumentacja fotograficzna, a na niej między innymi no takie, a nie inne warunki za oknem czy za szybą auta. Pan Marcin z Chorzowa dzisiaj w trasie, wyjazd służbowo dzisiaj do Kielc, na trasie mimo złej pogody, bez utrudnień. A w radioodbiorniku? Trójka do trzeciej. years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. I już 22 minuty po godzinie 12, a zatem u nas, jak zwykle, trójkowy felieton kulturalny i Magdalena Piejko. Dzisiaj polecę Państwu dokument, który swoją premierę kinową ma już za sobą. Film trafił do kin jesienią ubiegłego roku. Całkiem niedawno natomiast pojawił się na jednej z popularnych internetowych platform filmowych, ma więc doskonały pretekst, żeby o nim przypomnieć. Chodzi o film Skandal Ewenement Molesty Bartka Paducha. Film opowiadający o płycie, a właściwie kasecie, którą chyba całe pokolenie obecnych 40-latków zna bardzo dobrze. Chodzi oczywiście o skandal zespołu Molesta, od którego, jak zwykło się mówić, rozpoczęła się historia polskiego rapu. Tak, gdybyśmy mieli szukać muzyki, która oddałaby emocje towarzyszące młodzieży z lat 90., czy nastrój, jaki panował wtedy na blokowiskach, byłyby to z pewnością kawałki z tej płyty. Molesta to był w pewnym stopniu głos pokolenia, które nie chciało dać się szarości. Głos wtedy jeszcze zupełnie szczery i naturalny. O pierwszych swoich kawałkach opowiadają w filmie przede wszystkim Piotr Wienio-Więcławski, dzisiaj znany kucharz, i Paweł Włodii-Włodkowski. To ich historia. Z filmu wyłania się też szerszy kontekst. Reżyser rozmawia z tak zwaną drugą stroną, z przedstawicielami wytwórni płytowych, których Wienio nazywa w filmie tymi możnowładcami, którzy zbijali na nich pieniądze, podczas kiedy oni jedli cały czas zapiekanki. W filmie pojawia się też Bogna Świątkowska, nazywana matką chrzestną polskiego hip-hopu, która patrzy na tą historię nieco z boku. Dużym tematem w filmie są, no właśnie, pieniądze. To ten gorzki moment, w którym liderzy skandalu postanowili założyć swoją firmę odzieżową. Paduch nie boi się pytać swoich bohaterów o komercję, o aktualność dawnego kodeksu honorowego twórców hip-hopu, co sprawia, że ta historia staje się ciekawa nie tylko dla fanów zespołu. Bardzo ciekawy jest też inny film tego reżysera, opowiadający o gdańskiej formacji artystycznej Totart. To z kolei kawał historii polskiej sztuki lat 80. Oba filmy można oglądać jak dwa pierwsze odcinki serialu, opowiadające o tym odkrywanym dopiero przez filmowców, a tutaj głównie przez Bartosza Paducha, okresie przełomu lat 80. i 90. Trójkowy felieton kulturalny. Ja myślę, że to gratka dla kogoś, kto chciałby przenieść się przynajmniej w czas i miejsce ursynowisk blokowisk lat 90. No zresztą, jak słyszałem gdzieś od kogoś, kto już widział ten obrazek, to taki wehikuł czasu, film, który przenosi nas do lat, gdzie chyba właściwie wszystko było proste, a znajomi kumple byli jak rodzina. Zatem polecamy Państwu. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach boli trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilkony, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. A my nie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. We'll be right back. się miski, rzucone smutno miał nóżną w stół. Karuzela świat napędzi, zaprasza blaskiem rdzenci i jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko, reszta dobro, były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Pan Rafał nie z warszawskiego Ursynowa, z Łodzi zdaje się, że Bałuty też na nasłuchu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przypomina ten czas nagrywania pierwszej płyty Moleste, Venementu i Skandal. No właśnie, tak pamiętamy człowiek. Tak mi się przynajmniej wydaje, że w tamtym czasie nie miał poczucia, że był jednak smykiem, a to się okazuje przynajmniej tak z listu pana Rafała wynika. A propos smyków właśnie, bardzo proszę. Yeah. Często zdarza się, że oprócz rekomendacji kulturalnych i w naszej audycji, nie tylko skupiając się na dziełach, na artystach, również przytaczamy w formie informacyjnej także informacje o tym, że od czasu do czasu zdarzają się dewastowane dzieła kultury. I o tym mniej radosnym wymiarze kultury i sztuki już za chwilę. Właśnie teraz o tym może mniej radosnym wymiarze kultury. No i niestety zdarza się, że obiekty kultury czy symbole historii są dewastowane albo wręcz używane do forsowania postulatów różnych środowisk. I tak się stało z pewnym amerykańskim pomnikiem, bowiem grupa lewicowych aktywistów, jak donosi amerykański dziennik Washington Post, ukradła z cmentarza w Alabamie kamienne krzesło poświęcone Jeffersonowi Davisowi, prezydentowi Konfederatów z czasów wojny secesyjnej. I grożą, że monument zmienią w toaletę, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania. Więcej o tej bulwersującej sprawie w korespondencji z Nowego Jorku. W Stanach Zjednoczonych pomniki stały się elementem walki politycznej. Organizacja Black Lives Matter i inne skrajnie lewicowe organizacje od ponad roku niszczą i dewastują pomniki amerykańskich przywódców, których nazwiska, ich zdaniem, powinny być wymazane z historii kraju. Black Lives Matter żąda usunięcia wszystkich pomników, m.in. prezydentów Lincolna, Jeffersona i Waszyngtona. Przede wszystkim niszczone są pomniki i cmentarze konfederatów. Żołnierze i przywódcy walczący po stronie Konfederacji w czasie wojny secesyjnej nazwani zostali przez Black Lives Matter rasistami. W Nowym Jorku przywódcy tej organizacji żądają usunięcia pomnika prezydenta Roosevelta i Krzysztofa Kolumba. Oba pomniki są ciągle pilnowane przez policję. Jednak akty wandalizmu ucichły, kiedy to w ubiegłym roku prezydent Trump wydał rozporządzenie, aby aresztować wandali, karać ich 10-letnim pobytem w więzieniu i ataki ucichły. Jednak odkąd w Białym Domu zasiadł liberalny prezydent Biden, wszystko zaczyna się od początku. Nowo powstała organizacja o nazwie Białe kłamstwa mają znaczenie, skradła z cmentarza w Alabamie pomnik jedynego prezydenta Konfederacji, Jeffersona Davisa. Przywódcy tej organizacji oświadczyli, że pomnik oddadzą, kiedy spełnione zostanie ich życzenie, a jeśli nie, to zamienią pomnik na toaletę. A żądają oni, aby w rocznicę zakończenia wojny secesyjnej na telebimach pojawiło się hasło: władcy tego kraju bardziej cenią swoje majątki niż nasze życie. Są to słowa wypowiedziane przez czarnoskórą, radykalną działaczkę Asatę Shakur. Znajduje się ona na liście FBI najbardziej poszukiwanych terrorystów. Działaczka Czarnych Panter, mająca na swoim koncie napady na banki, zamachy bombowe i zabójstwo policjanta, zdołała uciec na Kubę. Jednak ciągle jest ona uznawana przez skrajnie lewicowe amerykańskie organizacje za symbol walki z białą dominacją. Dla Trójki Małgorzata Kałuża, Nowy Jork. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać, nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność mnie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać. zanim zasnę. 18 minut pozostało do godziny 13. Podróżujemy po świecie zza wielkiej wody. Za chwilę wybierzemy się do Azji, ale pozostaniemy przez cały czas w domu. Tak, to możliwe. Dziś ważny dzień dla fanów kina azjatyckiego. O tym za chwilę, ale wcześniej krótka chwila wielkich przyjemności. To my bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, pamiętamy niezwykły album Unplugged Erika Claptona. No, Parę osób uczyło się grać na gitarze przy tej płycie. Jak pamiętamy, że tu nie trzeba mówić, status złotej to wydawnictwo otrzymało. A jak wiemy, ile to lat? Gdyby tak spokojnie policzyć, w przyszłe wakacje będzie, 30 lat. Tak właśnie czas goni. Za 13 minut 13, a my do kina. Fajny film. I z pewnością ta wiadomość ucieszy wszystkich fanów azjatyckiego kina. Bardzo popularny wśród polskich widzów festiwal filmowy Pięć Smaków trwale zagości w przestrzeni wirtualnej. Z Jagodą Murczyńską, współtwórczynią nowej platformy VOD, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Od dzisiaj będzie was można stale już znaleźć w internecie, tak? Tak, to takie spełnienie naszych marzeń o całorocznej działalności, o eksplorowaniu azjatyckiego kina zarówno w tych premierowych odsłonach, jak i w poszukiwaniu nieco starszych tytułów. Ale nie chcemy przygotowywać jakiejś bardzo takiej dużej biblioteki, w której będzie gąszcz tytułów luźno rzuconych, tylko proponujemy cykle tematyczne, które będą się zmieniać co kilka tygodni i będą to takie spójne pakiety kilku filmów na wybrany temat, czy reprezentujących jak czy kinematografię, czy twórcę. I właściwie wszystko zaczęło się już dziś o godzinie 10, tak? Tak, rusza pierwszy cykl, który właśnie będzie trwał 6 tygodni, od 8 kwietnia do 19 maja. To cykl Koreanki, czyli bohaterki współczesnego kina Korei, które ostatnio jest na takiej fali wznoszącej. Cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, krytyków, ale też widzów, którzy odkrywają w tym koreańskim kinie dużo takiego świeżego spojrzenia na problemy, które dotyczą nas wszystkich. Też przede wszystkim świetną filmową robotę, doskonałe rzemiosło, świetne zdjęcia, bardzo takie oryginalne scenariusze i nietypowych bohaterów, a w tym wypadku właśnie bohaterki, bo mówimy o koreańskich kobietach. Domyślam się, że pewnie w większości są to filmy obyczajowe, ale na pewno też nie tylko. Nie tylko, rzecz jasna. Kino koreańskie też słynie z tego, że dość brawurowo łączy gatunki, więc mamy trochę takiego kina niezależnego, które też wyłamuje się z konwencji. To są filmy takie jak Mikrosiedlisko, które jest takim kinem drogi, ale miejskim kinem drogi o bohaterce, która wędruje przez mieszkania swoich znajomych, bliższych i dalszych. Ale mamy też kino akcji Dama z Seulu, kryminał noir o policjancie, o detektywie, który wewnętrznie jest tak naprawdę kobietą. Też taka perełka w tej kolekcji, kino reprezentujące Koreę Północną, rzadko bardzo oglądaną na naszych ekranach. A tutaj mamy taką historię, po części w zasadzie musicalową, może troszkę nawet można powiedzieć, o dziewczynie, o młodej górniczce, która marzy o tym, by być akrobatką i z małego, prowincjonalnego miasteczka trafia do Pjongjangu i tam realizuje to swoje marzenie. Takie fenomenalne, naprawdę inspirujące, porywające kino zrealizowane przez międzynarodową ekipę. No ale rozumiem, że produkcja jednak południowa koreańska. Północno-koreańska. Północno-koreańska, tak? We współpracy z takimi pasjonatami z Belgii i Wielkiej Brytanii, którzy chcieli stworzyć film, który nie jest polityczny w takim sensie, że nie próbuje tam odsłonić jakiejś prawdy, bo on był stworzony dla lokalnej widowni. Tak naprawdę ta międzynarodowa produkcja była po to, żeby zapewnić mu po prostu dobrą jakość techniczną, bo Korea Północna w tej chwili nie dysponuje zbyt dobrą jakością realizacji swoich filmów, ale jest to tak naprawdę temat bardzo uniwersalny i ta postać towarzyszki Kim tytułowej, no rzeczywiście to jest dziewczyna, której uśmiech nie schodzi z twarzy i my też tak zostajemy po seansie z takim uśmiechem. No to rzeczywiście ciekawostka. Powiedzmy więc, gdzie szukać tych wszystkich filmów od dzisiaj, na razie cyklu Koreanki, ale i później kolejnych filmów. Z Azji. Można nas znaleźć na platformie pięćsmaków.pl/domu albo po prostu na pięćsmaków.pl. Jest też cały repertuar, takie filmy, które my wprowadzaliśmy do kin. W ubiegłych latach reprezentacja kina Azji Południowo-Wschodniej, czyli Indonezja, Tajlandia, Bhutan, to też są takie tytuły wyjątkowo nam bliskie i one będą dostępne przez cały rok na tej platformie. I z pewnością będzie co oglądać, będzie co odkrywać, między innymi z tego repertuaru właśnie państwa ulubionego festiwalu filmowego Pięć Smaków. Z Jagodą Murczyńską właśnie rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Do pani sentymentem wzruszona, mi się łapką w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Taka ta maszynka do świerkania. Nasza maszynka, czy nasz wehikuł czasu i przestrzeni przeniesie nas między innymi do Irlandii Północnej. Ważne informacje z Belfastu. To już za 6 minut o 13. No a w naszej audycji po godzinie 13 Akademia Rozrywki. Dziś, no taki wydawać by się mogło temat bardzo poważny, ale będziemy podchodzić do niego z uśmiechem. Rzecz jasna, po 13, a właściwie przed 14 Bed and Breakfast w pigułce, nauka angielskiego przez muzykę i słowo. To i więcej po 13, a do 13 już niecałe 6 minut. Go and sneak us through the rivers, flood is rising up on you.